Tu program Trzeci Polskiego Radia. To poniedziałek, trzeci dzień kwietnia. Minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski odwiedzi Polskę. Podczas wizyty w Warszawie spotka się z prezydentem i premierem, a także wygłosi ważne przemówienie na Zamku Królewskim. To już pewne, jutro Finlandia zostanie 31. krajem członkowskim NATO. Słuchowisko To Słowo Marty Rebzdy wróciło z pierwszą nagrodą z prestiżowego festiwalu w Canterbury. Omówienie bieżących problemów oraz budowanie relacji na przyszłość. Tak podała Kancelaria Prezydenta najważniejsze cele wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Ukraiński przywódca uda się z oficjalną wizytą do Warszawy w środę. Spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. Wygłosi też przemówienie na Zamku Królewskim. O szczegółach Karol Solówka. Wołodymyr Zełenski z prezydentem i premierem będzie rozmawiał o wszystkich najważniejszych bieżących problemach, które przez strony polską i ukraińską omawiane są też na bieżąco. To sytuacja na froncie, możliwe scenariusze na przyszłość i potrzebne wsparcie. Przywódcy chcą w Warszawie jednak rozmawiać nie tylko o wojnie, ale też budować relacje na przyszłość. Będą więc też dyskutowali o gospodarce czy rolnictwie, powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Wszyscy wierzymy w to, że Ukraina obroni swoją niepodległość, obroni swoją suwerenność. Spotkanie w Warszawie będzie też okazją do rozmawiania o polsko-ukraińskiej historii, dodał Marcin Przydacz. To wszystko, co w wielu kwestiach łączy nas z Ukraińcami, ale oczywiście nie będziemy unikać także tych tematów, które bywają trudne. Na wniosek strony ukraińskiej Wołodymyr Zełenski wygłosi na Zamku Królewskim przemówienie skierowane do Ukraińców, którzy w Polsce znaleźli schronienie, oraz do Polaków, którzy im pomogli. Prezydent Ukrainy ma podziękować za wszystko, co Polska przez ostatni rok zrobiła na rzecz Ukrainy. Karol Surówka, Polskie Radio. Jutro Finlandia stanie się 31. krajem członkowskim NATO. Poranne informacje brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej potwierdził oficjalnie na konferencji prasowej sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Wejście Finlandii do NATO jest możliwe, bo Turcja, która zwlekała z ratyfikacją dokumentów akcesyjnych, ostatecznie zakończyła procedury w ubiegłym tygodniu. Finlandia złożyła wniosek o przyjęcie do sojuszu w maju ubiegłego roku w reakcji na napaść Rosji na Ukrainę. To historyczny tydzień, powiedział sekretarz generalny NATO, zapowiadając przywitanie Finlandii w sojuszu. To będzie dobry dzień dla bezpieczeństwa Finlandii, bezpieczeństwa nordyckiego i całego sojuszu. Razem z Finlandią wniosek o przyjęcie do NATO składała też Szwecja, ale jej dokumentów akcesyjnych nie ratyfikowała jeszcze Turcja, która krytykuje władze w Sztokholmie za niedostateczną współpracę z terroryzmem i brak zgody na ekstradycję Kurdów oraz Węgry. Jens Stoltenberg podkreślał, że wejście Finlandii do sojuszu zwiększa bezpieczeństwo Szwecji. Nie powinno być wrażenia, że Szwecja będzie pozostawiona sama sobie. Niewyobrażalne jest, że jakiekolwiek zagrożenie dla Szwecji pozostałoby bez odpowiedzi NATO. Szef sojuszu wyraził nadzieję, że Szwecja wejdzie do NATO jeszcze przed szczytem w Wilnie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ogień pokoju Igrzysk Europejskich został przekazany Polsce. W Rzymie z udziałem prezydenta i polskich multimedialistów olimpijskich odbyła się uroczystość przekazania ognia będącego symbolem imprezy organizowanej przez Kraków i Małopolskę. Jak podkreślał prezydent Andrzej Duda, w rywalizacji sportowców w naszym kraju nie wystąpią reprezentanci Rosji i Białorusi. Chciałem ogromnie podziękować panu przewodniczącemu Europejskich Komitetów Olimpijskich. Chciałem podziękować ogromnie wszystkim państwu za decyzję o tym, że odbędą się one bez udziału przedstawicieli Rosji i Białorusi. Rosji, która dzisiaj jest państwem napastnikiem, agresorem, która wywołała wojnę na Ukrainie, i reżimu białoruskiego, który ją wspomaga. Od 21 czerwca do 2 lipca na arenach w Krakowie i kilkunastu innych miastach południowej Polski rywalizować będzie około 7000 zawodników. Ogień pokoju jest jednym z symboli Igrzysk Europejskich. Wzorowany jest na ogniu olimpijskim. Znicz zostanie zapalony na Stadionie Wisły w Krakowie. Słuchowisko Teatru Polskiego Radia To Słowo Marty Rebzdy zdobyło pierwszą nagrodę na tegorocznym festiwalu UK International Audio Drama Festival w brytyjskim Canterbury. Opowiada ono o wysiedleniach dzieci z Zamojszczyzny w czasie okupacji niemieckiej i niezwykłej roli Róży i Jana Zamoyskich, którzy uratowali z hitlerowskiego obozu w Zwierzyńcu wiele dzieci. Słuchowisko nabiera szczególnego znaczenia wobec wojny na Ukrainie, powiedział jego reżyser Waldemar Modestowicz. Ten kontekst wojny, wysiedlenia, on niestety jest cały czas aktualny. Tu się nic nie zmienia. Mimo, że lata mijają, jest inna polityka, inne sytuacje, inni ludzie, ale wojny się zdarzają, wciąż trwają za naszą granicą. Ciągle przetaczają się uciekinierzy, którzy szukają lepszego życia, próbują ocalić jakoś siebie. Także to słowisko ma jakiś też bardzo aktualny wymiar. Marta Rebzda jest autorką słuchowisk i reportaży radiowych. Za swoje prace otrzymała wiele nagród, m.in. na festiwalach Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. Jeszcze przez tydzień odwiedzać można jarmarki wielkanocne na katowickim rynku. Co roku mieszkańcy mogą tam zrobić przedświąteczne zakupy. Jak powiedziała rzeczniczka katowickiego ratusza Sandra Hajduk, asortyment na stoiskach jest bardzo szeroki. To jest okazja do tego, aby zakupić wszystko to, co może nam być przydatne, aby swój dom ozdobić na te święta, aby przygotować stół, czy też wypełnić koszyczek wielkanocny. To oczywiście między innymi są różnego rodzaju pisanki, też stroiki, wianki, bukszpany, palmy, wszystko to, co jest potrzebne w związku z organizacją świąt Wielkiej Nocy, ale też znajdą się tam wędliny, sery, baby wielkanocne. Nie brakuje też atrakcji dla dzieci. Na miejscu jest na przykład karuzela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. I piłka na początek. Remis na zakończenie 26. kolejki w PKO Ekstraklasie. Remis niezadowalający żadnej ze stron. W meczu Stali Mielec z Jagiellonią Białystok było 1-1. Prowadzili goście po golu Imaza z trzeciej minuty. Wyrównał tuż po przerwie Mak, ale obie ekipy w potrzebie, obie zagrożone spadkiem. Stal nad strefą spadkową ma 3 punkty, Jaga tylko 2 zapasu. Prowadzi z 6-punktową przewagą nad Legią Warszawa Raków Częstochowa. W Anglii też jedno poniedziałkowe spotkanie kończące kolejkę w Premier League i też remis po 1 w niezwykle emocjonującym meczu Evertonu z Tottenhamem. Na prowadzenie wyprowadził koguty z rzutu karnego ich kapitan Kane w drugiej połowie. Wyrównał fenomenalnym strzałem Keane w 90. minucie środkowy obrońca De Toffis, który wcześniej sprokurował 11 dla gości. Obie drużyny kończyły mecz w 10. Zostajemy na Wyspach i przy futbolu. Julian Nagelsmann jest według Fabrizio Romano, właściwie nieomylnego dziennikarza piłkarskiego z Włoch, faworytem do przejęcia Chelsea, po tym jak zawiadujący The Blues zwolnili wczoraj Grahama Pottera. Nagelsmann, jak pamiętamy, sam został nieoczekiwanie zwolniony w ubiegłym tygodniu z posady trenera Bayernu Monachium. Wracamy do krajów. W siatkarskiej plus lidze dla odmiany na zakończenie kolejki dwa spotkania. W pierwszym BBTS w Bielsku-Białej nie ugrał nawet seta przeciwko Ślepskowi Suwałki. Potem Lok w Lublinie nie dał z kolei ugrać żadnej partii pogrążonej w kryzysie PGS Krzebełchatów. Jeszcze żagle i początek prestiżowych regat o Puchar Księżniczki Zofii w randze Pucharu Świata na Majorce. To zawody wielu klas olimpijskich. Ich wagę tłumaczy żeglarski ekspert Waldemar Heflich. W tym roku są szczególnie ważne, ponieważ w tym roku, w sierpniu, odbędą się pierwsze eliminacje do regat olimpijskich Paryż 2024. W tym roku na Majorce wystartuje 1200 zawodników z 67 krajów, cała światowa czołówka i cała polska reprezentacja. To będzie taki sprawdzian aktualnej formy polskich zawodników w poszczególnych klasach, sprawdzenie, jak przepracowali okres zimowy. Mówił Waldemar Heflich. Dziś żeglarzom szyki krzyżował słaby, ale też zmienny wiatr. W większości klas nie udało się przeprowadzić wyścigów. Dwa rozegrano w windsurfingowej IQ Foil Panów. Paweł Tarnowski, na którego liczymy nie tylko w kontekście regat na Balearach, ale i w przyszłorocznych na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, był odpowiednio 12 i 6. Zawody potrwają na Majorce do soboty i ta informacja kończy serwis. Kolejny sportowy na naszej antenie jutro po 6.30. Tej nocy niemal w całym kraju będzie mroźno, na północy i południu wystąpią też przelotne opady śniegu. Jutro pochmurno i zimno, termometry pokażą maksymalnie 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Trzy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dzisiaj chciałbym zacząć od takiego utworku, który na pewno Państwo znacie, choćby dlatego, że co pewien czas przypominam go w trzech kwadransach. A dlaczego? Ano dlatego, że jest to jedno z najpiękniejszych bigbandowych nagrań, jakie znam. Z wspaniałą fantazją i harmoniczną, i melodyczną, i znakomite solówki, i wszystko, co tylko jest potrzebne, to tutaj jest. A jest to nagranie big bandu Tada Jonesa i Mela Lewisa o tytule Little Rascal on a Rock. I widzicie Państwo, kiedy mi to po raz pierwszy demonstrowano, ktoś mi tłumaczył, nie wiem czemu, że to się tłumaczy jako mały koziołek na skalę. No, ten koziołek to od razu mi jakoś podpadł, bo w końcu było nie było Rascal, to raczej nie koziołek, a drań. Ale zimny drań na skalę to nie bardzo wiem, koziołek tam jakoś trochę bardziej pasował. No, sprawy mi się rozjaśniły dopiero, kiedy przypomniałem sobie, jak Amerykanie nazywają rozmaite formy picia alkoholu. Na przykład, jeśli ktoś chce walnąć taką solidną bombę, która go od razu położy, czyli alkohol bez żadnych dodatkowych domieszek, to będzie tak jak u Theloniusa Monka, czyli straight no Cesare. Ale jeżeli ktoś chce wręcz przeciwnie rozcieńczyć to, co ma przed sobą i dolewa wody, no to mamy taką Joe Zawinula, scotch and water. Natomiast jeżeli ktoś sobie każe dać do szklanki jakiś kawałek koktajlu, ale koniecznie wrzucić tam parę kawałków lodu, to się właśnie nazywa po amerykańsku on the rock. No i fajnie, tylko co zimny drań robi w kieliszku z alkoholem? I znów trzeba było troszeczkę pomyśleć, a no Amerykanie mają zwyczaj czasami bardzo dziwnie nazywać swoje koktajle, no chociażby Bloody Mary. A Little Rascal to coś takiego, co wręcz pasuje do nazwania jakiejś kombinacji alkoholowej. No i oto zamiast małego koziołka na skalę mamy piękny koktajl z paroma kawałkami lodu i muszę powiedzieć, że ta wersja znacznie bardziej pasuje do tej muzyki. Sami zresztą posłuchajcie. Thank you. Little Rascal on a Rock grał Big Band Thada Jonesa i Mela Lewisa, a partie solowe kolejno wykonywali George Mraz na kontrabasie, Pepper Adams, baryton i Sir Roland Hanna przy fortepianie. Sam Thad Jones solówki tutaj nie wykonał, a przecież był to wspaniały, znakomity trębacz, który miał na swoim koncie takie niesamowite dokonania, jak chociażby Count Basie'ego duet wykonany wspólnie z Joe Newmanem, czy też legendarne solo do April in Paris. Ale poza tym był także znakomitym aranżerem, no i co bardzo często z tym się łączy, kompozytorem. Nic zatem dziwnego, że jego brat, pianista nazwiskiem Hank Jones, pewnego dnia postanowił nagrać płytę składającą się wyłącznie z kompozycji swego braciszka Thada. I żeby jeszcze nie było wszystko tak przypadkowo, popatrzmy, kogo dobrał sobie do zespołu. Ten zespół to oczywiście trio. A zatem znów George Mraz na kontrabasie, ten sam, którego przed chwilą słyszeliśmy jako solistę, a za perkusją Elvin Jones, trzeci ze wspaniałych braciszków, ale o nim powiemy sobie za chwilę. Na razie w wykonaniu tego tria posłuchajmy tego samego utworu Little Rascal on a Rock. Hank Jones, fortepian, George Mraz, kontrabas i Elvin Jones, perkusja. Hank Jones był człowiekiem nieprawdopodobnie łagodnym, zaprzyjaźnionym z całym światem. W ogóle zawsze miał znakomite poczucie humoru, lubił porozmawiać z ludźmi, z nikim się nie kłócił. Kiedyś pamiętam, że przyjechał na Jamboree, żeby zagrać z Januszem Muniakiem. I w pewnym momencie na którejś z prób Muniak go spytał: słuchaj, a Elvin to twój brat? Na co Hank zamyślił się dłuższą chwilę, po czym powiada: tak, to mój brat, ale to zupełnie inny człowiek. Elvin Jones rzeczywiście też jest człowiekiem pogodnym i też lubi się kontaktować ze wszystkimi, ale robi to w sposób absolutnie szalony, wybuchowy. Nigdy nie wiadomo, co mu strzeli do głowy. I znów była taka scenka na Jazz Jamboree, gdzie Elvin Jones grał powiedzmy w sobotę, w niedzielę cały festiwal się kończył powolutku, w poniedziałek wszyscy już zaczęli się zastanawiać nad uspokojeniem sytuacji, aż tu nagle z okęcia telefon. Kochani, mamy tutaj faceta prawdopodobnie od was. Rozłożył perkusję na środku holu i zdobył sobie mnóstwo zaprzyjaźnionych, przypadkowych słuchaczy. W ogóle czuje się świetnie, hałasuje, koncertuje, więc co mamy z nim zrobić? No i oczywiście okazał się to Elvin Jones, który postanowił zamiast poszybować do Stanów Zjednoczonych, troszkę jeszcze na własną rękę pohałasować u nas na Okęciu. Ale no, skoro doszliśmy już do Elvina Jonesa, proponuję państwu jeszcze jedno nagranie z jego udziałem. Przedziwne nagranie, bo wydaje się, jakby to był pełen nie wiadomo ile osób liczący zespół. Tymczasem to jest tylko duet. Duet, czyli Elvin Jones na perkusji i na organach Hammonda Larry Young. A oni zagrają dla nas kompozycję Thelonious'a Monka, Monk's Dream. We'll be right back. Elvin Jones, perkusja i Larry Young, organy Hammonda. A skoro weszliśmy już w świat organów, to chcę Państwu w tej chwili przypomnieć właściwie jeszcze jednego organistę, którego nową płytę niedawno Państwu demonstrowałem, ale to była za krótka, za mała demonstracja, płyta warta jest większej uwagi. Ale ten organista jest Węgrem i nazywa się Bence Wasz. Choć tak szczerze mówiąc, to już bardziej jest nasz niż wasz, bo płytę nagrał i wydał w Polsce i popatrzmy, kogo sobie dobrał do zespołu. Dominik Bukowski wibrafon, Krzysztof Szmańda perkusja i oto utworek zatytułowany Close Up. Ręce wasz, organy Hammonda, Dominik Bgocki, wibrafon, nie było mu w tym utworze zbyt wiele dane do zagrania, wreszcie Krzysztof Szmańda, perkusja. Proszę zwrócić uwagę, że ten organista gra jak gdyby cały czas po swojemu. To nie jest ani koncepcja Jimmy'ego Smitha, ani koncepcja Larry'ego Younga. A to się rzadko zdarza, żeby ktoś nie nawiązywał do jednego z tych dwóch gigantów. Ale chcę Państwu przedstawić jeszcze jedną płytę, nieco starszą. Też już dawno temu gościła w naszym programie. Ale w tej chwili będzie jak znalazł, ponieważ jej autorem jest znowu Bence Wasz. Ale tym razem wykonawcami jest Big Band, całkowicie węgierski, a płyta jednakże jest wydana i spopularyzowana u nas. A więc posłuchajmy tym razem zupełnie innego spojrzenia na tę muzykę. Całość jest pomyślana jako rozrys wszelkiego rodzaju uwertur i ten utwór, który wybieram w tej chwili dla Państwa, to jest uwertura na późne popołudnie. Wszystkie utworki mają najczęściej ten sam wspólny motyw, ale zupełnie inaczej potraktowany. I oczywiście Bence Wasz gra na organach Hammonda. Drugim solistą jest Gabor Czeke przy fortepianie. było nagranie Ben Sewasza i jego madziarskiego big bandu w całości. Jak państwo słyszeliście, jest to muzyka godna uwagi. A teraz już w największym skrócie, bo czas niestety nagli, sądziłem, że zmieści nam się jeszcze jeden utworek, a teraz widzę, że to raczej jest mało prawdopodobne, więc umówmy się, jeśli nie zmieści się w całości, to powtórzę mu w jednym z najbliższych programów. A chodzi konkretnie o kolejne nagranie z najnowszej płyty Adama Wenta, bardzo niesamowitej. Przypomnijmy skład. Dominik Wania przy fortepianie. Dalej Mariusz Bogdanowicz kontrabas, dalej Sebastian Frankiewicz perkusja. No i w tym utworku jeszcze, proszę państwa, po raz pierwszy w trzech kwadransach jazzu Ignacy Wendt na trąbce, ale mam nadzieję, że ten pierwszy raz to na pewno nie ostatni. A więc żegnam się już dzisiaj z państwem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.